الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَقَالَ تَعَالَى قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا زمای عزتمند حاضرین و مسلمانان ورونو ما د الله دی کتاب یو سو آیاتنا استاسو باندې تلاوت کړ الله رب العزت موږ تاسو تمام امت مسلمه ته د قران او د سنت صحیح علم او پدې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زمائی عزت مندو دیر لگو مختصر وقت بپارا اللہ رب العزت منگو تاسو دی دنیا کی پیدا کری ہو اور منگو تاسو لمخلا دیر مسائل پراتی کہا و مسائلو کیو مسئلہ دام دا چی زنکدن دے زنکدن کی دا پتنی لگی چی زمینگو استاسو خاتمہ دی ایمان کی گی او که خاتمه نو خراب کی زکدا علماء کرام ناس کی دا زمون دا عقائد و دا دین مسئلہ دا چه دا هر انسان نارینا زنانا خاتمه مستور دا پتہ لگی نا چھ زن کزن کی سکی دا زن کزن نا پس زمائی ذات مندو دا قبر یو اگدا زندگی دا جوندن دے او دا قبر برا پور تکیدو نخ رستو میدان دا محشر دے زمانگا استاسو دا طولو دا ہر نارینا و زنانا دا خپل رب سره ملاقات وکی تردیش دا رب العالمین او دیو بندہ پا منس کی اس سوک ترجمانی و نکی بلکہ دا ہر شان اللہ بلا واسطی دا غد جوندن بارک تپوس و تختن وکی حدیث دا بخاری شریف کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی ما منکم من احدن الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ويتاس كي اوتن نشت مگر اللہ با ورز دا قیامت دا غصر خبر تروت او دا انسان او دا رب العالمین پا منس کی سوک ترجمانی و نکے زمائی ذات مندو دا خبری چنگ او تاسم مخلقو اس پا دی زن کدن او قبر او میدان دا محشر کی و منگو تاسولا کامیابی پس حاصلی گی دا حقا کامیابی دا زدکلی او داغی دا حصول لپارا اللہ منگو تاسول اختل کتاب را لے گلے او دا حقا کتاب دا وضاحت او دا بیان لپارے ورسرا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ترا لے گلے اس زمین استاسو دا تمام نارینہ و زنانہ و دا تمام امت کامیابی پر سکی دا چھ مونگ دا اللہ کتاب کا علمن عملن متوجیشو ورسرا ورسرا سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونگ اتاسو زدگ ناسب انشاءاللہ مونگ اتاسو کئی تو نبکو اگر اکر انسان نارینہ زنانہ و ایجز خود قرآن و دین زدگول و دی عمل تا تیار نیم نو نقصان بچا لور کی پسڑے و یرمان خدا نکی آج خود دین دا طول نشم نو آیا دین منگو تاسل محتاج دے کمی دین تا محتاج ہو یاد سات ایزم عزت مندو منگو تاسل دین محتاج نرے بلکہ منگو تاسل دا اللہ دین تا محتاج ہو منگو تاسل دا رب العالمین دین تا محتاج ہو اگر اکل ناکل سبیہ سے دا خواہشاتو دا آرزوگانو او دا خیالات مطابق زان لے او نقشہ جو رکڑی او گرے یاد ساتھئی ما ڈنبنے آیات چستا سوان دے علستو ما طرف تد اللہ بندگانو توجہ کوئی اگر آیات مبارکہ ترجمہ دادا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اللہ وی دے زن کدن دے قبر میدان دا محشر کی با آغا خبر سرگندی شی چیز چاہتا خیال و گمان کی بنی کل سڑی دا فیصلہ کری جمال و جنتی اوز مسلمان مو مومن مو خاتم و ایمانی لیکن کل چیز سرگن پردی لریشی معاملہ بدلو یو مشہور محدث دے جسے آئے ستا اور آئی دے امام قرطبی ذکر کری داغنم محمد ابن المنقدر رحمہ اللہ ویدے چکل وفات کے دے دیر جڑل لی محدث دے لی عالم دے لی فقیح دے مشاورتے ہوئے لی جاڑے تا خطول مرد دین خدمات کری دا اللہ دا حبیب دا سنت خدمات کری اغدیز دا کری را جمع کری دی خلق تا دی رسولی دا جاڑے لی دورا ناغور فی او آیات دا وجنج مشاگردان و طالبان تھی تقویسو کچھ کم آیات دو جن جارد آیات اولوستو وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اللہ وی دی زن قدم کی او دی قبر و میدان محشر کی بدا سے خبر مخل رائشی چی خیال و گمان کی نئے دخو یو شانتی مسئلہ جوڑا کروا او چی زن قدم شوروشو مسئلہ الٹشو بل آیات مبارکہ زمائی ذات مندو دی سورہ کہف شپارسن پاری اخیرن آیات تیدا مستا سبان لولستو اللہ اختل حبیب توی حبیب دی امت پر ہوا آیا چیز استاسو انت بشریق ورد نبی علیہ السلام دمر لوشان دے دمر لوشان دے چی حدیث کی راولی اللہ حبیب فرمائی وآدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیابہ وی خلق واوری دا آدم علیہ السلام نراوالے تر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے سمر انبیاء علیہ السلام چا اللہ دنیا ترالی گلی دا ټول بزماد جنڈی دلان دی لواو الحمد بڑے چا پلاس کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلاس کی زمان استاد حبیب دیر لی مقام دے او گرداغ مقام سارا سارا بشر دے او دا خبر ازت ایاد ساتے جمعن استاس و قدیمل کی او فتنہ دا اغای دا اللہ دا حبیب دا بشریت میں انکار کئی ویدہ بشر نوے بلکہ دا ذات پہ اعتبار نور دے علام کی دا اہل حق و دا من مسلمانان وقیدہ دا دا چی نبی علیہ السلام دا ذات پہ اعتبار بشر دے او دا نور دا اغای پہ صفاتو کی او صفت دے اللہ اختل حبیب تاوی حبیب دا امت تا دے وایا زستاسو انت بشر ما تا وحی کی دیشی دا دی خبری چی ستاسو الہ ستاسو معبود ستاسو دے عبادت مستحق دا یو دے دیال آیات مبارکہ پا آخر کی فرمائی وی ہر غصوب چی دا غدا عقیدائی چی زب دا رب سر ملاوی دم تا زمین ستاسو عقیدائی دا پولو کنا الحمدللہ من تا مسلمانان پا دی وی چی من ووائی دا دی مرگنا پس دا من تا دوبارہ جوندن ملاوی اگر دا آخرت ایمان بالآخرت دی عقیدے تا انقلابی عقیدہ وی تا سمرہ کافران چی دی نو دا اکثر پا کدا عقیدہ وی چی دوبارہ زندن نشتا نو کلے چی اوسلی ذہن تا دا خیال او فطر پا ذہن کی جوڑ کرے چی دوبارہ زندن نشتا نا ہوئی چی بس دی خوہ یا توا دا چا عزت لمغورا دا چا مال لمغورا ظلم لمغورا انسان خو کرا قابو دے نو پا دی را قابو دے چی کچر ما سوکل نو دا دی جن نپس اغل جنشتا او مانا با اللہ پختنت ہے زما د دې مال بارکی د غټل بارکی د لګول بارکی زما د دې عمر بارکی د رب العالمین مان تپوس کوي الله به تپوس کوي کنه به کوي قسم وړلې تاسو د دنیا کې او قانون بادشاہ جوړ کی دا هغه قانون د نه منلو د وجه نه سوره تعذیرات او سزاګانې مقرر کړي او الله دا کتاب د قانون په شکل کې را لېږلې آیا دې تپوس به کوي کنه به کوي قسم وړلې دا یاد ساتئ د پښتو کې مشهوره خبره ده چې کله بعضی داسې شریف او دا عزت انسانی نو خلقو یا چی سووی نو پورا تیئے تکشان نکر ویور افلانے چی سووی پورا تیئے یاد ساتی اللہ چی سوویلی اللہ باغ پورا تیئے رب العالمین قسم خللے تاتم پارا سورہ آراف کی فرمائی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اللہ و ازماد تختل ذات عالی قسمی زبد دی امتن امت پوسکن او زمار تختل ذات عالی قسمی زبد پیغمبران امت پوسکن ہر نبی لبا اللہ ویچی زمار دن دی رسول او کنا بیانا دی خلق اللہ ویچی زمار والا قانون او زمار والا پیغام تاسو لزمار پیغمبران در رسول تاسو سکرو رب العالمین فرمائی فمن کان یرجو لقاء ربیہی ہر آغا سوک چی داغ دا قیدئی چی زمان با درک سر ملاقات کی نو دا اللہ دا ملاقات دا پارا دس ضرورت تے لکہ تاسو امیل مرازی یا وعدد یا بلس معاملہ دا نو آغیل سو ضروریاتی کنا اللہ ملاقات یہ کینی نے نو سوک چی دا اللہ ملاقات منی وید دو خبر ضرورت تے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا عَمَلْ دِوْتِ عَمَلْ نِكَ او دا علماء ناسی نیک عمل سلوئی رواج و رسم تا نیک عمل نوئی نیک عمل حاغی چا غد سنت و موافق وی پا غید اللہ دا حبیب دا سنت و مہر لگی دلے دا اللہ ملاقات تا یو دا دی ضرورت تے فلی عمل عملا صالحا عمل دیو کی عمل نیک تا خو یو خبر شوا او جو مخبر صدا ولا یشرک بعبادت ربه احدا زیم ضرورت دارے چی دخل رب پہ عبادت کی دو حصو اکن شرکی دی دو خبر بانی چی مو اتا سلق سو چکو چی در رب پہ عبادت کی شرک و شرکول سشے او عمل صالح سلوے او دیر تارا اللہ دنیا تا تمام انبیاء علیہم السلام را لگلے ہر نبی دنیا تا صد تارا راغلے اللہ رب العزت فار لسم پارکی وی سورہ نحل کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ الله وای هر یو امت کې می رسول او پیغمبر را لګلو هغه پیغمبرانو رم بنای کنه خبره کړی وا ان عبد الله واجتنب الطاغوت چې د یو الله عبادت کوي او ما سوا د الله نه څوکم چې دی او خلک بندګی کوي داغه نزان ساتي ځکه طاغوت هر غشي ته وای کو نه دا څنګه دا انسان نیک پیریان ني او چې داغه عبادت کوي هغه ته طاغوت وای لذ رب العالمین په عبادت کې چې موږ او تاسو د الله بندگانو اس شی شریک نکو الحمدلله دا زموږ د مسلمانانو وطن نه او استاد جمعات کې خود قرآن شریف درس کوي نو درس سره دا خبره ډېره مخ لراځي په بیان باندې چې څومره سره دی ایمان او د دین او د توحید خبرې وري نو دمر الله رب العزت په ایمان کې زیادت راولي ډېر په ایمان کې زیادت ور سره راځي لزمو جو مسلمانانو نارینو زنانو تا گور دا پی جندل پکار دی چی شرک ستوش زکا یادو ساتی اللہ ہر گناہ مافتی تو شرک نمافتی قرآن پاک کہ اللہ رب العزت فرمائلی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیہی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ وی دا خبرت نمافتون چیو انسان نارینو زنانو زما سر شرکو کی او دین علاوه چه سمر لیلی گناه نوی کمی خرخشین و اللہ وی ماف پیکم کمی خرخشین و رب العالمین فرمائی ماف پیکم اوشتا دا معراج که اللہ دا اللہ حبیب تا دیر سم علاو و مسلم شریف یا روایت تراغلی وی دا معراج او دا لیلت الاسراء تا تحفوط دری تحفیلی مشور مشور یو دا پینزو منزونا او دا پا قولو کی پینزو دی و پا ثواب کی سوری پنزوست دی اللہ رب العزت ما پنزوس فرسکری زخت القول بدلونا حبیب استاو مت پتیم زمین زنہ کئی خام اللہ مکی سواب دسولی کلیتی گی دا پنزوس نال اللہ انعام جون زمائی ذات مندو تشکید میراج کی داغی پتحفو کی دسور بقری دا آخری دو آیاتی نوی آمن الرسول لراوالی دسورت دا اختتام پورے او درم اهم خبر اداوا اللہ خپل حبیب سره وعده وکا چې ستا امت کې څوک مړ شو او د شرک نه کړي زبر دخل دې ته خبر وا یو حدیث تراغلی ترمذی شریف حدیث ته د نبی علیہ السلام عام معمول مبارک داو چې موږ د حکم صحابه کرام وای اقبل علینا بوجهه منتب مخامخ کې ناستو اسم علماء لیکلي چه امام کس مسئول طریقه لطای مقوم تا مخامخ بکینی تا یو طرف لکی ناستل خی طرف لمقتول یا گس طرف تا دا دی جواز کا در لشتخ و سنت طریقه سدا مقتدیانو تا مخامخ کی ناستل بیانو تپوسو که صحابه اکرامو که چه چا خوب لیدلو تنا نو که چا بس خوب لیدلو داغی بیان میو کو او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داغی تعبیر بورتویستو یو ذل اللہ حبیب فرمائل چه بیگاد اللہ دا طرف نمات دو ملائک رالل او ماتے حبیب من اللہ رالی گلی او رب کریم فرمائی چه زما حبیب تو آئی دی دو خبرو کی تاسو تا اختیار دے کما چه تاسو خوخوائی اللہ باغ پورتے یو پاغ دو خبرو کی دعوی کہ چاری خوخموی نستاسو دا امت با اللہ پر ازد قیامت نیم امت بے حساب جنت توردن نکی دا گر دیر علی خبرو یا خدا خبر خرخت ہے چنین امت بگر تپرزد قیامت اللہ بے حساب جنت توردن نکی او یا دا خبر دے مدادا چی شفاعت بکوئی دادا اللہ دے طرف ندو ملائک راغلی او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پدی کی اختیار ملاو چی یا خدا خرخت ہے چنین امت بے حساب بے کتاب جنت تزی او یا او پر ازد قیامت شفاعت کوئی دا اللہ حبیب فرمائی ما دا خوخانک چی زمانی محمد دی بیسا و بی کتاب جنت توردن نشی بلکہ دا خبر امی خوخانک چی شفاعت بکو اس فرمائی منگا اتاسولا او پا تورنو کی زمانین دو خین دو تا چی دا شفاعت دا چا حق دے دا اللہ حبیب چی شفاعت کئی ملابا دا چا حق وی فرمائی وحی لمن مات لا یشرک باللہ شیئن زما دا شفاعت دا آغا چا حق دے چا غم مرفق دا اللہ تر اس یو شے شرک میں نظر گولے وجه تخبر وا وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا دا شفاعت دا آغا چا حق دے چا آغا مل شو خدا اللہ سرے سے شرک نہیں گرزو لے او مت تا گردے اور فکر دے بارکی پکار رہے من دا مز بارکی فکر منیو الحمدللہ دا نور آمال بارکی فکر منیو پدیم الحمدللہ مگردہ کی دے بارکی بے فکر رہے اور اللہ حبیب فرمائی دا حدیث ابن کثیر ذکر کرے دا اللہ حبیب یوزن صحابہ اکرام ہوتے یا ایہا الناس اتقو هذا الشرک فإنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإي خلق صحابة الكرام زام دا شرك نوساتي دا دو امت کی بدا سے پت پت رازی پت پت برازی لتا دو میزی رختی آواز چسن میں نشی ہو رہے دے یا سبیل با پتنی ہو پا شرک میں مبتلائی لکه تاسو ګره زمون مسلمانان وطن دې مسلمان فقور کې پیدایو خود قران لریون پشور کې مبتلا یو را لته نه تاسو قران اورئ د قران اوریدونه مخکې دا چې دا وکنه وا چیرې پیر ولی دا په غوږ دی اوس هم باجونه کې باجې تورنه کې زنانې یا باجې قران دی وایر الله سبحانه چې نصیب دې معلوم کوم قسمت دې معلوم کوم او سم بای زیونی کی پیران دی او یا رکوڑی او تاویزون رو بس بای زیونی پیسم چی چان اغلاو شمی لک تو رئی تیلی پا خبر بان ادا خود عوامو کی مشعور خبر رو یا رفنانی جماعت کی خول مارا غلو بیانیوں کو قال اللہ و قال الرسول اتخو راتنی لینا نویولی جنسا بزرگم سا پتابر علویی انی بزرگ تغیب پوئی اعلان کده قرآن سے صلح صدا چه نبی ولی انسانان پیریان پول تغیب نپوی غیبدان سوک دے تغیب و پیدن کے سوک دے صرف اللہ رب العزت تغیب و پیدن کے صرف اللہ رب العزت اللہ اخبر حبیب تغیبی چلے امت تب اعلانو کا چه قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے حبیب جی تو فرمایا چه نپوہی جی ہاں مخلوق چه اسمانونو کے دے او ہاں چه پزمکہ کیلی پسنو پوہی پغیبو کوئی دو والا سوک دے اللہ یو اللہ رب العزت یو اللہ رب العزت دے زمائی عزت مندو چاہ پوئی دو والا دے باقی مخلوقات پغیبو نپوہی او سورہ سورہ واقعات قرآن شریف کی ذکر دی سورہ سورہ واقعات قرآن شریف کی ذکر دی چه اللہ وی انبیاء علیہم السلام پغیبو نپوہی اگر قرآنی اولیاء چه دا غی دا ولایتنا و دا کرامتنا انکار کل کفر دے اگر تا اصحاب کحف وی اور اگر غار کے درے سوا او نح کالا اللہ و دکرو مرم ندیو دیوی مرم ندیو دیوی او چکل اللہ را پاسون دا خوبنا نیو بلتوی سور وحمتیر کو قالو لبسنا یوما او بعد یوم اغا اولیاء کرام وی یو رزم تیرکا یعنی مورز بازی صدر رجل ورد دری سوا او نه کالو تیر کری تاستی کسی لیا دا قرآن شریف کی حکم دے سیسا لگا دری سوا او نه کالو پا غار کی تیر کری او چی دا خوبنا اللہ را پاسول وی سور وخم تیر کو یو بلوی وی لبسنا یومن او بعد یوم یو رزم تیرکا یا منی مرس تیرکا معلوم اداسو چی اولیاء دشی بیا دی دنیا دی حال نی خبر اتا او دی قرآن تلاوت چکوئی مدرم پارکی دی وزیر علیہ السلام واقع اللہ ذکر کری سل کال اللہ وزیر علیہ السلام مانی مرگ روستے قرآن شریف چی اللہ ویسا ماتہ اللہ مئتا من ثم بعضا اللہ غبانی وفات را وستو سور کالا سل کال وفات کو او دا گورا پا کوتا کے نو دزمت دا پاسا پا یو ہموار میدانو سل کالا اللہ اخبر پیغمبر وزیر علیہ السلام وفات کرے چکل دا اغا وفات نرا بیدار کو رب العالمین ورطوئی سمر وقت تیر کو قال لبست یوما او بعد یوم وی یو رزم تیرکا یا بازی صد رزنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا صاحب کہو کافر ور تراغلی دی یہود پا مشورے وی منتد دیسو خبر حل وایا نو بس که مراتوی من ایمان راړو. لا اللہ حبیب ورطوی سبال و در تواب ایدو پا خبر بانے تو انشاءاللہ تیر شو. لا اللہ حبیب سبا دو وحی پا انتظارو جبریل علیہ السلام رانا تردیچ علماء تفسیر لکلی پینزل سرزی وحی بند شو. لا اللہ حبیب پریشان و مشرطان ورطور خندہ کولا پینزل سرزی پچی جبریل علیہ السلام راو رندے پیغام سراری وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ مِّنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا زما حبیب دی اشی بارک موایا چی سوال اوے کون مگر دا ور سره وایا کدا اللہ خو خشی یہ قرآن پاک یو قانون ذکر کرے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَا اللہ وی حیثی او نفس تفت نشتا او دا علماء ناستی نفس نا تیرا دا او دا نفی نے رست ذکر کو که نبی دے که ولی دے مر دے جن دے دے پیر دے فقیر دے وما تدری نفس مادا تکسب غدا حیث یو نفس تپت نشتا چه سبا بس کئی ده سبا پا حالات سوک پوئی. بخاری شریف کی روایت راغلے و مشکات شریف کی حدیث تے نبی علیہ السلام کور که ناس تو ما شمانو نا بالغ ما شمانو ساشعار ہوئے دا اللہ حبیب ورته غوږی شو نابالغ ماشومانو اشعار وی پاغی کیو ماشوم وی نابالغ ماشوم وی وفینا نبی یعلم ما فی غد وی پا منکی دا اللہ دا ستی غمبر دے چی دا سبا دا حالات ورته قتل لگی من خود لیلی زنانو بالغو نارینو ادا کی دا لیکن من پاغی پروان لری دا اللہ حبیب را پاسی دو اغا نابالغ ماشومی لوی وی اے بچے دعی حاضی و کنت ما کنت تقولین دا مخی کم اشعار چی دی اغوایا خدا سے بنے چی منکی نبی دے دا سبا پا حالاتو کوئی گی لیکن دا سبا پا حالاتو کوئی دو والا سوک لے اللہ رب العزت دا سبا پا حالاتو کوئی دو والا سوک لے اللہ رب العزت او قربان دا اللہ دا حبیب دا تعلیماتونا حجت الودا تشراتلو دا اللہ حبیب حج قرانو او دا یو مسئلہ دا چی او سڑے زان سرد قربانی ساروے دو وطن نبوزی نا آغب علا دو دوار و احرامون نا حلالی گی چی بلکل حج اختتام تورس بای صحابہ سرد قربانی ساروی لی در اللہ حبیب ورطوی تاسم مرو کا احرام کلاو کئی دیاب پیو مترویہ پاتم و رضبان دا حج دا پار احرام تڑھائی نا صحابہ اکرام پریشانو چی قربان تاسم نکلاوی تو من نبان احرام کلاوی تا اللہ حبیب چی رئی پریشانی تو قتل نو سید البشر ورطا فرمائی لو استقبلت من نمری مستقبرتو کمال مختن پتہ لگی دلیر لگی پتہ لگی نو قرآن یو وقید منگوتا سلداخی چی عالم الغیب نو کسو شیروک شنو خوبانو تی رو کنا اے باز اوقاتو کدا چی سنو عالم الغیب اللہ ہے تو کسو شیروک شی نو مادا پرسی دور راغلی و یرا غصیدہ بوسی و طرف لے شو خنک بتو رو ایا سره یو ډېر دردونه په مخاطره په مسله پوه وی را چې د مینه له جلا باد او بابا باد لري ټول شي خو لکه نو ور لګو ځای کنه په دې خبره با وی چې د مینه باندې چې باد او بابا باد لري ټول شي او دردونه ډېر درته لکه نو ور لګو ځای نه ما چې سره وی عالم الغیب سوک دی الله او چې کله څه شی رکشي چې کله څه شی رکشي نو بیا مونږ تاسو ګورئ تاسو ګورئ دا الله پیغمبر دی یعقوب علیه السلام او یوسف علیہ السلام دو علماء دی قول مطابق اتیا کال پی رکتے بچی ورطا پا جڑا جڑا رالل وی انا ذہبنا نستبقو وترکنا یوسف عند متائنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین وی اے بابا جی منگلالو مندن والی غشنو اشتل او یوسف علیہ السلام لموی چې دې سامان سره کینا مونږه واپس را لیا غشر می خو خونو او ورزلې تم دې نه خلق چې وی پیر عالم الغیب دی او حاضر او ناظر دی نو حضرت یعقوب علیہ السلام او اے خپل پیغمبر دی داغ والد پیغمبر دی داغ نیک پیغمبر دی حضرت یعقوب علیہ السلام ورته وی قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وبچو دی زلمه نفسونو در تیو کار خیست کرے اس مصیبت فراغ نمات اس پکار گی مصائب راضی بھی نہیں آتی کنا دا قرآن کے واقعات چل خیر اب مصیبت فراغ بچے خود رک سو اور وکور نہ خود اغلا ہو سوا نسبت بچے اور اغلا رکی دے پس ایمان ان لٹ کے کنے ایمان بیان کرت رہی جی صبر جمیل وی تکلیف راغ بچے خود میں رک سو اس مال را صبر خیستہ پکار صبر جمیل سلوئی کہ تو مصیبت کے دخلے اور دا عمل نہ دا اللہ اور دا رسول مخالف کار سرگند رہے اور جا وہی تکلیف فراغ ہے نو پا تکلیف کیا ہو صبر جمیل پکار دے اس پہ مسائب کی مدد غفتن لچان دی واللہ المستعان وعلا ما تصفون دا علماء پی پوئی واللہ المستعان مانا صدا خاص دا اللہ نا ندب بلچانا خاص دا اللہ نا مدد غفتن لچان دے اے یعقوب علیہ السلام مشکلات کو چانا مدد غواڑی دے ویلی چیا بابا اسحاق پنی کئی مدد چی یہ ویلی چیا بابا ابراہیم پنی کئی رو رسیگی حضرت یعقوب علیہ السلام واللہ المستعان علی ما تصفون داتاو چس جوڑوئی زخاص دا اللہ نا مدد غوارم او کل قرآن پاک داغی حال ذکر کیا وی انما اشکو بثی و حزنی الاللہ زخت الدرد و غم اللہ تختارکم نیو زمائی ذات مندو دا عقیدی ایمان منافی دا عقیدہ دا کیا سرے وی مخلوق تغیبو پی او داغل پیرانی تا سو داخل خفو اگر بعضی علاقوں کی مارغانم تغیبو پو اگر بعضی کلو کسی مارغ پو پور کی تیلو خاص کر دا کارغان چی آوازی نہ کئی وہ یہ سا فترا روان دے اور سوک پکی ہوئی وہ کارغ دے خیر زیر کوا نا اللہ ہوئی سید البشر پگے بن پی ابراہیم خلیل الرحمن پگے بن پی نا تا پس مارغان و کارغانم پگے بن پوک اور دا عقیدہ نظمی دا دم مسلمانانو چھ دا عقیدہ لرل چھ بل سوک نبی ولی پگے بن پی دا بشر کو کفر عقیدہ دا شرک و کفر عقیدہ دا زمائی ذتمند یو چی دی نمو تاسو زمائی ذتمند اجتناب کو با جن دا دی مشکلات و تکالیف ہو کی مشکلات و تکالیف ہو کی چی ما سوا دا اللہ نمو بل شکر آمدت مکو لکہ زمان بازی مین دی خوین دی وی یہ خرامی بابا پنی کئی رو رسے اور بازی خود جماعتنی کی وی نار رسالت یا رسول اللہ مدد نار حیدری یا علی مدد او نارے غوثی آیا غوثی آزم مدد مدد بلچان غوار اگر یاد ساتھ ایو سڑے دا بلچان مدد غواری نصور لیو گناہ دا قرآن پاک کی اللہ رب العزت بار بار فرمائی لی او دا او مسئلہ دا علماء ناس کی ویو دمونو عام اور ایدو خبر دا آغا اختلافی مسئلہ دا یو دم مشرکانو شرکی طریقے سر معبودان تاواز کو لی دا اتفاقی مسئلہ چناوری دیکھے ایک خبر بات قرآن پاک کہ اللہ سورہ فاطر کی فرمائی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم دا علماء لیکنی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے ذکر کری احکام القرآن کی وی دا آیات دلیل لے دیدے کی دا سمانا مراد خاص سمانا یعنی مشرکان چکم معبودان تاواز کئی نبی ولی مرے جوندے او نا گتا اللہ وینتدہم لا یسمعو دعاکم کرا بلی نستاس فریاد ناوری اور قرآن پاک چلنا جی ترکڑی شپگشتم پارک فرمائی وردام دے بازی ادن ذہن تدارا جی چرا گناہوں میں کارون خدر دے لکہ مثال پتر جواری گناہ دا بے پردیگی گناہ دا قتل و قتال غیبت چغلی دا مشران و دسپینگر و بیزتی دا گناہ دا مدغ مسائل لن ضرورت تے خواست کردہ مسئلہ جیرہ بابا و علی و شہید را مدد کل بزدائی ملیان را پا مخکڑے نو قرآن پاک دا و ایدغ سی زنم گناہ دا خویو نمبر ایک گناہ دی نو ترتیبیار بسرے نمبر ایک ذکر کئی کنا اللہ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ دہا غچانا اللہ فرمائی لوی گمراہ پا مخدزمک نشتا چھ دے پہا جتنو مشکلاتو کہ ہا غچالا آواز کئی لا یستجیب لہو لا یوم القیاما چھ تر قیامت پوری دد فریاد قبل لنشی وهم عن دعائهم غافلون او دې مشرکانو دا معبودان دې مشرکانو درامد شنه الله والغافلین خبره دې غیبانه حاجتونو کې ګره انبیاء علیهم السلام مشکلاتو کې او الله تواس کړي دا نظر منښت چې کومه ده دا عبادت ته زمونږ نامه دې خلک دې باندې مسلمانان وای چرک دا فلانه کارو شو کنا نو بس د فلانی بابا مې یو جنډه منلې سو کوئی داغه د خبر د پاره مې دیوا او چراغ منلې سو کوئی غلاف مې ورته منلې سو کوئی دیګ مې منلې مثلا دا چې نظر عبادت ته او ما سیوا د الله نه د بل چا د نن نظر منل دا داغه عبادت ته غشر دې نظر به د الله رب العزت په نن منو او ثواب چې مچا ته فخای خو زیات حقدار سود دي زمون استاد سوال دې رب العالمین دې موږ تاسو دې غټ غټ شرکیات نه په امر اعمال کې بعض دا سی رسومات دې زمای عزت مندو بعض دا سی رسومات دې چې هغه باندې زمای عزت مندو عقیده خرابې هغه ټول خبرې د قران پاک د ناس ته سره مخ لراځي اے ته سره دا وایې کنا چې زه دې مفصل ایمان زده کوم نه بغیر د قران نه نه دکې دا علماء ناس دي یو غیر مسلمان دی هغه یې اسلام راړم نو په جماعت کې یو مسلمان یا یو عالم ورته کلمه د توحید او لا اله الا الله محمد رسول الله هغه اجمالا مسلمان شو اوس کو چرې ایمان تفصیل زده کوي نو کوم ځای کې زده کوي کده هدایت د کول غواړي نو هدایت به کوم ځای زده کوي مفصل ایمان قران کې زده کوي الله خپل حبیب تم فرمایلی سورہ شورا کی فرمائی وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان حبیبتا سلطتن وچ کتاب سے شیرے قرآن سے شیرے او تاسلد مفصل ایمان پتن لیکن آئے مسئلہ علماء ذکر کرے چھے نبی دا نبوت نمخکم دا سے دور پہ نرازی چی پہ ایمان اجمالی دی موصوف دی یہ جیسا خبر بار نبی پہ ہر حال کے دا نبوت نمخکم دی ایمان پہ صفات موصوف دی یہ دی ایمان تفصیل لے چرام محدثین په نیوانه پاغی کی مزد روزه او اطول فروع دی او اعمال لی الله خپل حبیب ته وی تا ته تفصیلی مان پتنوا ادا یو مسلم کړي ور لکه دعوت طریقه دته چې څنګه به یاره خلکو له بیان کو نو دا سلم قران خو یو معنا دا ام دا وما تدریمل کتاب ول ایمان حبیب تعالی دی ایمان د دعوت طریقه نه درتلا نما درته قران ته ذریعہ خلا سمع الله خلا بنو علیہ السلام د دعوت طریقې خو لیکنه چې قوم پیدا شي قوم ولدا شي داوود علیہ السلام د صالح علیہ السلام تقریبا د اکثر انبیاء علیہ السلام د دعوت طریقې قران پاک خو د دعوت اصول خو لري نو حبیب عطا ته ایمان د دعوت پته نو لیکن قران د ایمان د دعوت طریقې چل بھائی نو قران پاک ته زمای عزت مند شنو او تاسو کې دا څه وکړو کنه ان شاء الله دا څومره مسلمانان چې موږ قران ته کینو یو عالم راشي او تاسو له سوره تقریر کې خو تاسو د ذهن نوځي او چې کله تاسو خپل قران ته کینئ یو خدای الله وعده دا چې دې کتاب له سوق کې ناسو ویلې ته خبره ده الله سوره طه کې فرمایلی دی وادي پتور سپارک مطارک الله او فمن اتبع هدایا فلا يذل ولا يشقى الله ويسوب چې علم او عملا زما دې کتاب په روان شو نو دا می وعده ده چې دې به گمراه کیږي نه الله وی وعده می دا چې دې به گمراه کیږي نه او دا می وعده ده چې دې به بدبخت کیږي نه دې به زما یې په منډه بدبخت کیږي نه کتاب الله تعالی سو کراواله او اړه راواله ټول راواله او ادر شتي نو کور کې زنانم ورته غوږ کیږي لیکن اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت دا طریقہ وا چھ قرآن خیل قرآن بیانو دا قرآن پاک پا ذریعہ زمائی ذات مندو دا ہدایت لارے بمونگو تاصل کلاوی او دا خبر گورا دا چاہزین کی چیزی دا دا گناہ خبر چھو عوامو لبسنگا قرآن خیل مولی دا قرآن چھ تخاص ملیانو طالبان لراغلے سا دا گورا دا گناہ خبر دا چھو یمی شوید بسنگا قرآن پاک خیل الله چې خپل حبيب را لېږلو ناغه یو عامو کونو الله وايي هو الذي بعث في الاميين رسولا الله وايي جماعه انعام داده عوامو کې نه پیغمبر را لېږلو عوامو کې نه پیغمبر را لېږل او هغه عوامو ته الله حبيب قران خوله دا الله حبيب تخله اميو او الله دا عوامو د تعلیم ورکول د پاره را لېږل دا د ګناه خبره چې بعض خلک وایي دیل دی له علوم اچ سو تفسیر لیکي کنه یا قرآن نه استنباط د مسائل کوي ناغه لګیا لري علوم ضرورت ته یو د قرآن نه ایمان رسول لی دې نه هدایت د کولی ناغه لګ اس قسم علم ضرورت نشتا اخ الله فرمایلی وی والا قد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر اللہ و قرآن پاک میں احسان کرے ہوئے قرآن پاک میں احسان کرے تد سوک چی نصیحت والی اگر آسان والی سے مقصد اوکل وی فانما یسرناہ بلسانک حبیب دا مستا پر جب مبارک آسان کرے دادا کی کتاب دے وارو وارو ما شمانو لیادی کلو یاد وارو وارو ما شمانو جی نکو تیادی در پر لکونو تیداد سرا دا کتاب پسینو کی پروت دا دکی جی دا کتاب او که څوک یې جواب نه نشي د کوله نو دا هغه د ناپوهي خبره ده قران ته موږ تاسو حق ده یو حق دا ده چې الفاظ دې زکو یو حق څه ده الفاظ دې زکو او که چې موږ د قران الفاظ دکل نو دې یو حق ده خود حقوق او انتهاء نه ده دین نمبر کې دې حق څه چې معنی دې زکو د قران پاک معنی دې زکو د علماء سره کینو دې معنی دې زکو د قران پاک معنی دې زکو د معنا نه پس وړي باندې عمل کولی او عمل کیو دام د سیدا بل تر رسول دی دا قران پاک بل تر رسول دی لږما یتمن د کوم او تاسو غواړو چې زمون ژوندۍ کې د رب العالمین تبدیلی راولي نمون او تاسو په کتاب الله ته کینو او د دې ذکر ته باندې زما یتمن دو خالص کو دې ته خبر وا دې ته باندې خالص کو او کتبره کوم او تاسو کې اخلاص وی بیانون کې اخلاص وی نو رب العالمین رب العالمین د قران شریف سره زندګۍ بدلی دا د الله وعده ده بشي په خبره باندې الله رب ال عزت کتاب الله سره زندګۍ بدلی عربي عالم مفتی شفیع رحمت الله دا مفتی رشید احمد رحم الله یو کتاب ده هغه کتاب ته وایي چې د علم مطابق عمل اول خلق نشته د علم مطابق عمل لینی ناوی کې دا زمای زمون د ذکر کړی کتاب کې چه بعض اوقاتو که لکه سو دا آخری زمانی و فتنم دا علم بڑیر شی و عمل وی لکه مثال پا طور بازی دا سو مسائل لی چه طول نارینو زنانو تپتا دا خواه گناہ کئی عملو لی نکی ایجی پا خبر با لکه سو طول لپتا دا کنن دا پتا دا شی بیپردگیری پا وادک دم دمان پا کور کی طول ویسیار دا گناہ دا و ایداؤلی را خلقی نپریجی ناغی یو جا دام ذکر کرے چې دا الله او دا الله دا رسول خبره بیانی تر دې خبره ته سوچ کوی او دا وری دو سراو د علم سره یو سره نه تیاریږي نو دې له خپل ایمان یې را پکار الله قران شریف کې ویلي فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین حبیب قران بیان او نصیحت کوا مؤمن ته فائدہ ورکړي نو چې قران بیان شو خبره دا چا دا الله پچا په پروا او نه لرله معلومه دا شوا چې دا خالی ان ایمان ته دې خبره وایي دې یره والا دا خبره او ایتلا هغه دام ذکر کې چې کله بیانون کې اخلاص نه دا غزله کې درد نشته دا غزله کې فکر نشته دا خپل عمل نشته دا غره الله سره تعلق جوړ نه مدایو مسله دا چې د بد عمل بیانون کې په هغه بیان کې اثر نه اللہ رب العزت ویلیما تقولون ما لا تفعلون اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم چکل پختل عمل نشتان و اثر باغی کنی نظمائی ذات مندو قرآن سر اللہ رب العزت ہدایت تلاو انو موتا سکن بطیبی کن انشاءاللہ اگر او دی تلاوت کوئی دی کتاب سر نظمائی ذات مندو تعلق جور کئی دی کتاب سر تعلق جور کئی تعلق به پسی جوړی دی دی تلاوت کوي دی په مقصد باندې ځان پوه کوي ټول د دنیا او د آخرت خیرونه الله رب العزت دې کتاب کې وګوره علما او تم دا ضروری چې کوم علما الحمدلله فارغ شي او په کوم ځای کې هغه په دینی ذمہواری امامتې لګې دي دا ضرور دي چې یو وخت قران پاک تعلیم ورکړي بعض عالمان غره ته امامتې کوي نو امامتې خو یو عام مسلمانم کولی شي پکار داړي چې دې امت ته مينت کړی شي او دې د الله دې کتاب ته کې لیکن اللہ کتاب کے ہر مسئلہ میں خیل راضی دیکھے دا دعوت و تبلیغ مسئلہ میں خیل راضی دیکھے دا جہاد مسئلہ میں خیل راضی دا یو خبر اشتی چاہ کتاب اللہ کی نشتا ہر یو خبر دا اللہ کتاب کے را زمون و استاسی دا دنیا و دا آخرت تول خیرونا دا زمائی عزت مندو پا کتاب اللہ کی پراتری چمنو تاسو دا اللہ رب العزت کتاب تکینو دا عمل پنیت بانی کینو جن دا زمائی عزت مندو زمنو استاسو کامیابی دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت پتابی دا رہی چمن تا ہر یو عمل قول فیل کی سو چکو او طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار ورا توجل ای زمنگا نواده یا سنت طریقہ دا کن دا اللہ حبیب گورا گن نکاہو نا کری دا اللہ حبیب خطلی نونا واده کری دا آغای دا سنت پرانا کے صحابہ اکرام و جنو مسلمان تو دا مسلمان او دا غیر مسلم کو ودنے کی فرق ڈالے کہ دا مسلمان وادب دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے مطابق اگر طریقے او دا خلقو دا عام خلقو ودنے با دا رسم رواج مطابق تھی اور بعض اوقاتو کی جنگل دا وادم صلح راشی دا منگوری چکلی چکم رواج دے مسلمان دا رواج نا دا غینا با متاثر کی جنا داغ بکاری دا اللہ دا حبیب دا سنت و سر بلکہ یاد ساتھ زنی اوقات کی میں یہ خبر کہ جی اللہ دا حبیب پر سنت کی کامیابی دا تو چاہے بان عمل نہیں کرے مگر رکاوٹ جڑی مثال پتے اور کرے سنت کی کامیابی دا لیکن پتا بان غم راغ نہ خلق العملی تو رخ ہے کرے کہ سنت طریقہ سرا اور کرے پر سنت کی کامیابی دا نو چ دربان وادر آگے دا بچو لب و دے نو خلق العملی تو رخ ہے کہ سنت طریقہ سرا اور یاد ساتھ دا مومن مسلمان دا نائن زنانا دا شان اللہ ذکر کرے لکما آیات تا سلام سلاوت کو بسور احضاب اللہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنت ند شان دے مومن سڑی او ند مومن زنانا یو طرف لکھو زنانا دی مان داو کئی او سڑے ویز مسلمان او مومن اذا قد اللہ ورسوله امرن چی اللہ دا اللہ رسول دے او خبری فی سلو کی مجھے دے مومن دے اختلا خواہبن چلئی او کدے نوائی زمومن امیم یو زنانوائی زمومن امیم تو یو پلد اللہ او دے رسول حکم دے او دے اختلا خواہ چلئی مدہ اللہ تی سلد آبا ومن یعص اللہ ورسوله فقد جل جلالا مبینا سوکتی دا اللہ او دے رسول دے حکم مقابلت اختلا خواہ چلئی وی گمراہ خسری ہی گمراہ یہ دے چا خبر بار لوجنا زمائی عزت مندو سمر کے سادے طریقے سے رہے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گرن نکاہو نے کری اغم اللہ تاسو دپارا سنت طریقہ وجنو کسی زمائی عزت مندو ڈنگ او دنگا نہیں زکا ڈول و سرنا حرام دی پہ اتفاق و ناروازی دکا شم مسل رکھا ڈول و سرنا دا ناروازی اغم اللہ تاسو قدید تھم ہوئی چمیدان دا محشر کی و نبی علیہ السلام زمان سے کئی شفاعت بکن یہ حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب ویز زما در آلے گلو مقصد یو دام نے سی دا ڈول و سرنا اسباب بخت میں نچا تو سنوں گا اتا سخفل پیغمبر وائیو اور اچھا بارہ کسی پدیر سمجھے سی زمان بشفاعت کے نداغل سنت خدا دی چی ڈول و سرنا ختم کم امون گے راولو ابھی آیات ساتے بازی خلق داوئی سی زما دا وادو خن بنی نیمان سروائیو خن تا سنت طریقہ کے ویتا خن تا رسم رواز کے زمین جو پختنو زان لخبر آسانا کرے وہی وعدہ پہ دنگا دنگا خخکاری ہے غم پہ جڑا خخکاری یعنی دوار اسی زینے کی دا اللہ و دا رسول مخالفت سے حدی پہ لگر ہے دا علماء ناس کی وہی شیطان جو حالتینے کی سریل پہ انتظار ناس ہوئی یو دا خوشحالی پہ حال کی یو دا غم پہ حال کی کم سڑے چھ گمراتے میں نہیں شکنا وہی وارو کا پدو خوشحالی رہ گی خوشحالی دا وجہ میں حواس کار پری گی او بیا چې زما ته خوښی که نه ناب ورته رکم او کله چې پې غم را شي یاره اوس د ډېر غم د وجې نه حواس او دماغ کار نه کوي زه به دومره کوم ادیو جنا اللہ و پیغمبران مبارک فرمائلی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا دو حالتنے دخل پیغمبران خصوصا ذکر کری اللہ و ادیو پیغمبران بذرہ بللم زما عبادت بے کولو رغبًا پا حالت دو خوشا لئی کی وَرَهَبًا پا حالت دو یاری دو تکلیف کی نوادت کی دمائی ذکمندی چمونگو تاسو مسنون طریقہ اختیار کی دیر خلق ولا راجم انه چې زیاده سي چې اته پردای خو په واده کې و پردنه دې ته خبره ده بیا به خو یو سړی جد ودګرځي او د زنانو او د سړو اختلاط دا خو يهود او نصاره او د مسلمان بارت کی کوشش ده چې څنګه به دا خپل من کې ګډوډي ځکه الله حدیث فرمایلی کوم دی چې پردې سړی او زنانه ګډوډ شي نو سید البشر فرمایي دریم ور سره شیطان ده دریم ور سره څوک ده دریم ور سره شیطان نکلے کی شیطان من لراغ مسئلہ حل کی جنا بیا پاوئی کہ زمائی جتنی من میں رسمی نہ کو اور رواجی نہ کو بعض خدا سی چو افلانہی میں آج کے بوادے کے افلانہی کی بنکے اور افلانہی کی دیو کو نو بس فلانی جن کرو نو مرشو تو جو تخب ربا دامر گوزیم بچا لات کے رہے ذرا دا کن دا زنانہ نا دا قابل رحم ہوئی تاو دی علاقہ کی خنی خبر من پل باز علاقوں کے دا رواج دے د زنانو بارک دی الله او رسول چې زنانو لکم حقوق ورکړي دا بل څوک نشي ورکولی دغه ته خبر روان سید البشر چې زنانو لکم حقوق ورکړي هغه بل څوک نشي ورکولی دا الله حدیث فرمایلی حجۃ الوداع په خطبه کې ویلو استوصوا بالنساء خیرا د زنانو بارک زما د خیر وصیت واوري زنانو بارک د خیر وصیت می واوري کوم حقوق چې د الله حبیب زنانو ته ورکړي نا آغا حتینا دیگئی پارسی داغی پارکاسی او بیا خاص کر گور حدیث تراغلی چه کندا و یتیم کابل رحم دے نبای زنانا چه کندا شیو خو پختنوں کے دار رواز دے و اینا آد فلانی نپاتی دا او زمین رواز دے شدا بوز بل خاون نکے سر بشتی نئے تیجے تا خبر با دا عمر رضی اللہ عنہ لر بی بی خود دا آغا دا خاون دا وفات نبل دے کہ خاون کولی شی تو زمین استاسو دا طول دا غیرت و حیاء چرا جمع کی نو دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا حیاء و دا غیرت چا تا ظرم ایسا با تجور شی چکل لر بی بی کندا شوی حفظ رضی اللہ عنہ اے تختلا دا نکا پیغام پیشتے چا تا ابو ذکر رضی اللہ عنہ تا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تا دا نکا پیغام پیشتے دا ابو ذکر رضی اللہ عنہ او دا لیلی صحابہ دا وفات نفس خدا غی کندی دی نکاح کولی شی او مو ای رواج دانے بیا گو یو خکن دا نکاح لنکریزی او بیا کدا شیوی چی چی توادم آدین دا غی غم تی غلطی جی نو من پل خدا رواج تا سنمی خبر ناوی دا پارا کم جورا چی کٹ کئی تنا نو که کند ور سرکین یا غیلوی تن برشا ستا خاون من دو اس بزدین دا مرشی ای دو تا خبر بان نو مرگ و جوان دا چا پلاس کی منگر زولے ای دو تا خبر بان وی که تو کی ناستی تنا نو بس دا دیدہ خاون بمبر شی دادا سے رسم دے چی عقیدی لکی نقصان رسی بیا باز علاقو کدا رواج بھی چی دی رز بانے دو وادنے کے پا دی رز بو وادنے کے دا سی بانے کے اٹھا کر جو وادنے جو بسے لے پول نو مخصو بیشن تا پخوا پا خاندان کی وادک کرو دو زامن لے جو وادو کو لے یو پا کی سیدن ٹکو نو یا غفر اللہ چاہو تا شرمیدنی نہیں ہوں جلی دو ادنے کو لے یو مرف ناغیو پا کی پریخ ایجا اتخاب ربا بھائی خیر شر نفع نقصان مر جن بچا تلاش کے خیر جن نفع نقصان بچا تلاش کے لازم عزت مندی بہ اللہ تلاش کے چہ زمون مر جن عزت او ذلت دا بل چا تلاش کے نے کدے چاپ مثال کے طور بچے او فات کی ناغے مر نہ بچ کلی شی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خبر ہو کہ حضرت ابراہیم بیمار دے اتلسو میاشتو عمر دا اللہ حبیب راغے بچے ور تر اوچت شو ادا سلاسو کینیولے ازن کدنی شورو او دا سید البشر پلاسو کی تی اللہ روح ہوا ہوس دا اللہ حبیب دستر گو نوخ کی بھائی ویزلخ فکیی استر گو نوخ کی روانی وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ اے ابراہیم منستا تجدائی دیر خفیی خدا اللہ پی صلیق کی سکولے نشو دا اللہ پی صلیح کی سکول نش دارم دا اللہ حبیبی او نسے وفات کی دی لور بی بی اور پس خبرو کو چراش دا اللہ حبیبی او دل انکارو کو تو لور بی بی دیر تاکیدو کو حدیث تراغلی دا اللہ حبیب راغے ماسم ورطر اچھا شو ازن کدن شورو اور آغی تو مبارک اللہ سے کی روح ورک نکو چاہ بچکول کولے شوئے داخو اغاسباب دا وجنا دا مرگ نا بچکول کی دخل منافقان وا ایبو لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلو ایک زمین جیرون زمین من لے او دا بار میدان توتے نوے او زمین دا اسباب اختیار کرے وے مرگ بنے قتل شوئے بنے بعض یہ کتابی کتاب سے رسومات پاگی کی گئی بعض یہ کتابی کی ناوی راولی کور لکرا مدتن زنانا سے مخ کے یہ شوئی ناوی نظر زیر آوالی جی لگ جولائی کی ورگی جیدی تبی طریقہ مخ کے بچے کی جنو بچے ورکور والا سکھ دے علام سے مسئلہ دے علماء دا ذکر کرے ویدتن زنانا سے مخ کی لروشی دے سعادت الامالا دا غیاب دلان میں مفسری نے ذکر کری ویلللہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ خاص اللہ لربان شاید آسمانوں میں دزمکویا سی چخو خشنو آغا پیدا کئی چالے چخو خشنو تشلنور کئی او جا اور پسیل چکوئی چالے چخو خشنو تشلکانور کئی او یزویجهم ذکرانا و اناسا چالے چخو خشنو لکانو جنا کئی گڑ وڑ ور کئی وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا او چالے چخو خشیمو لسر نمران ورکی ونجی نکی ورکی مفسرین لکنی دالی رولی مخی کا وید آغی زنانا دا سعادت نخوی چنندے بچے زنانوش او داولی مشرکانو بلور دیر بدا گنا لازمون تختانو کو دیر زیاد خوشحالی ایلی اتحاب روا تاسو نے ملک خوبو خلق تنینو بد نگر کنا باز یونو کی چلور پیدا شی لینو شیخان بھئی تبلیغ کی بنگر جی بتوزی مبارکی ورکے تندور بنا کی تکای نبزا مبارکی ورکے اور بازی بڑی جان لکی لور پیدا شی ویرا ستاسو سن وسیسے سو شور مکو غلا غلے غل بیدی تخب رکھا من بالانسا زول وجه مسودا وهو کبین چی دلور زیر بلا ورکڑے سنو دو غسین بڑکسو او اللہ ویتوارا من القوم دا شرم بد قوم نا پت پت گرزی دو او لکی بے سوف کولو ایون سکوہو علاہون نم یدسوہو فی التراب چی آیا دا زلت و رسوائی سر دا لر جوندی ساتم او یا سر جوندی پخارو کی وردن نکم اللہ ویلا سا اما یحکمون او یا دا ساتی دا مونو چی سر فائدہ دا دو را فائدہ دا زامنو نرا اے دا عجیب شام دے رمو مسلمانان دے دا مشرکانی طریقہ وا پر لور بخفا قیدن لور لبے مراس کی برخن ورکولا اسم زمین باز علاقو پیدا دے زمین کلی کے زمیدار دے اگوی خواہ آتے دے والے لور خورم ورکے دے والے برخن ورکے تیجے تک بربا دا مسئلہ بے علماء ذکر کرے چو دے لور خور برخن منی مکافر دے او کہوئی چو منم خورکو میں نغت نغت مجرم دے تیجے تک بربا اب آج علاقوں کی خدائی کا پیدائش مبارکی نہ لی عقیقت نہ کہی او کو دئیے میں بل وی دورہ برا کے دیجیے تو خبر ہوا اور افغانستان کی خوئی اللہ مہر نمی ہے من سے طالب نے میرو اللہ وادو کو یا میں سو رہے در نواغ سے یہ چی در نسغار انا خوئی او تنزوز دے دری جی برا کوئی اس مغالم دے حافظ دے میما اور تیچ مجھے سے جو پاکستان کی غباز ملیان ہوئی جنا نارواری دا چاویلی ولیمہ چاویلی چنا روارا تیجیے تو خبر ہوا بچے سے وائے لے گا بلہ وغی تمن دے ولیمی کی لے وزدہ چاہے لی ولیمہ خوبہ شریعت کی سنت طریقہ مناغے غریبی دو دول برحم لی علام کے حدیث کے راغلی ام المومنین فرمائی مسلم شریف حدیث تے ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام کور کے نوے زنانہ را لگے منہ ورس روے نما ورکے یہ روایت کے راغلی دری کجوری ورمے کے والے فرمائل چالر اللہ پلی مبتلا کو اور صبروں کو اور زامن لے پدی فضیلت ورن کو مدالو نہ گورت دے جہنم دور نہ اللہ پر دے جوڑ کی ٹھیک ہے خبر بار یہ لور دا جو لون دی گنی لون دی چاچی دے لون صحیح تربیت کو اور آگئی تو پیدائش حسن شو او دا غیر شریعت موافق تربیتو کو پنیتائے ورکی مدى اللہ حبیب فرمائی دا بولد جہنم دور نسی شی پرد بورت جورش دا بولد جہنم دور نورت اللہ پرد جورش مدى رسول اللہ واجن باشتاو جی ملکی ہمیں ہمیں کو لگو جوادی مدى جوادی کی درہ جلاتی ان بلور سر روان کرے کوئی تلیش دیارے آج اب آج یعنی کدا سی کنا خوچی ناوی کور تور سی کنا نباج زمیدار پہ زر سوٹی ہوتا کی کیونکہ غان بیزی نیخی تور کی دیری شی اور سوک والا اربش غلبیل کیوا چاہی ناوی غر رجی آفور دانو مانو نڈک شی نرورولو کمولو والا سوک دے داخل اللہ کی فتح کی القابض والباسد کمولو دورولو والا سوک دے ندیر سوماتو نظمائی ذات مندو چنو اتاو سوک زانو سات باج زیلو کدا سی چی اغل شاوادی تنا نو هغه دا هغه واده کور ولولای موږ راځو پالن کیږي نو پالن ختم شي ټول پردې خځه براجمای او دې ولاغی مخ ټول ورته ګور یعنی الله او رسول چې خن ناراض شي موږ دې تواده وای حضرت مولا نے الیاس رحمت الله علیه بارک راغلی چې یو وا رشتہ دارو ته څه تواده دې ته خبر وای مې هغه راغه دا اولیاء او بزرگان عجیب خبرې مې هغه نه یو څوک ودا ناراض نه یې غوینا او څوک ناراض نه او خوئی دنے ڈمانے تو کی غزیلی یہ تو شک ناراض ہے موئی مخفقل اداو خوشحال مکل جرگم اپیوکا اسم طریقہ دائی چی وادیوی تنن پاغا ناراض اختلوان جرگیو چی پول راجی کی او پا وادی کی ورس رکینی کہ ناراض ہے تو نسک ناراض ہے تو اللہ علی اللہ رسول ناراض ہے تو تبی ایمان بمونگا سنگا زمائی رکمن دو گتا وجاوائی اللہ مجد سنگا رائیں ساری ہو سایو مانے ہمیں دس پسی تکوز گرم دو آگانی ہوئی قبلی جینا اور نما پا خیال لشپیتو کالو لے امیزیو اگا شنگیرہ تلیتا نا تو یہ کہا ربا نمون دانے ہیں کہ اللہ و رسول مخالفت لیتا دعوائی کہ لا سرد دیلیر نا فرمانونا زمون دعوائی لینا قبلی تو یہ کہا ربا ندا اللہ بندگانو داشے ناروانے چی پردے سڑے دے واغا دی کور تزیو زنانا دے اٹھولی والا گوری د دې رسمونو رواج موږ چې موږ تاسو ته عزت مند ځان وساتو ادي چې څو سره ځان خلک چې اکابرین کی تقوا یو عجیب کتاب دی چې لیکلی چې تامی رحمت الله علیه په تور کې یو خیرنه خوشحالی وا نو مور له خلکو وی چې دا خیرنه اوس هم باز په تانو وی دا مې خیره بچو په دې باندې ګزار مانو نه تزو ګزار مانو نه تزو سره وی دا الله او دا الله دا رسول خطقول لا دې ته خبر وانه دا زلا ارمان خو دې ورې جو چې الله او رسول راضي اللہ رسول راضی کا نو اب دے دا یہ خیرنے بچے یہ ورتوی جتا نی رحمت اللہ علیہ خفشی یا غو دس نی کا بوتلی نی اغم ور تر سکار اسن دخل کوئی ملا بنی کا اوتن نی ملا دم دم ان سر سکار دے یہ تھا بابا تانی رحمت اللہ علیہ گور زمدا کا دی مدا سے تقوا و تانی رحمت اللہ علیہ پتہ ولے جے کو عادت رسومات پکئی وہی مدرسہ کے طالبان نے سبق خیل او وقت دا ٹھانگی مانگی دے ٹھانگی والے نے یہ کہ دور بجے زما سبق ختمی ہو جتے ٹھانگرا اللہ وکلی لو تختے اور دے میں نے کم جے کے وہ خلق گر رہی ہے جتان رحمۃ اللہ علیہ سے شو سو کم کی مشلا رہا نے خبر رہو نے بولے سے زمر نیم دل تیم وہ چدا رسم نے کی جو مزہ دے جنا نظر وہ یہاں کل والا ورتوی ور عمل سر دمر اللہ زندگی جوڑے وہ ورتوی جن وقت تاسو دی وعدہ قتل کچرے تاسو دا خلاف شریعت کرے من طول ارادہ کرے وا تو طول کلی والا ورتوی من تو جو جاس کہ زمین وجنا خلاف شریعت نہیں تاثد اللہ بن نگانو دو سنت بارت کی فضان کی غیرت راولو او دا واد دو سنت طریقی مطابق ہوئی سنت طریقی مطابق ہوئی ولیمہ کدا وہی کم کی تکلف نہیں باقی خلق کر از راخلی و تکلفات سکی کئی او آغا ولیمہ چھے گئی کی دیش اللہ نے وہ سوالوں کو ندرائے رکھے دنا ناغا امیر المومنین تا جدا خزما و اللہ پا منس کی پتر آزینو ما ادا با قیامت کی سرگندی ہے جدا ہی تیرا زب وضاحت کن یہ زب جدا امو زکم و سمدستی پاسم نظما پا تور کی دیزیرا و بیمار رہا اور آغیر خدمت سوکنشتا مزید آغیر خدمت دپار رہا ورد حکل دیزیان و سرا اخلاق و سرجن تیرون دام اسلامی طریقہ رہا جمعی تختنوں کے دامی کہ بعض اخو ناپو خزل آزادی ورکی نو باز ادا سی لکتا دے چیزیں گا داو چاہتے ہر تکڑے ظلم زیادے ورس رکھے اوے دامیاش کی اور غیرہ جری پا دیتا مجھے زمان دا غیو جوڑا نو چی داوین زم نبیا دا بار را وچو سوینا تو یہ ایت خبر بار ہے لیکن پا دیو جوڑا کی اغلا ملکو نفتح کرے نو چی نو استاسو ودونا دا زمای عزت مندو د مسنونی طریقې مطابق وي او سادهګيري په کیسمره چې سادهګيري د الله له حبيب صلی الله علیه وسلم اے باجی ولیمه سوا بس ستوانو کوي او په درستخانو غوول شي خلکو خوړي باجی صحابه دا چې ودونه کړی لکه روایت کې دي دوه صحابه ذکر راغله وعده کړه نبی علیہ السلام لم پته نشته صحابه ته نبی علیہ السلام نزیات سوخوګو جابر رضی الله عنه د الله د حبيب سره بنتها مينوا او د الله د حبيب عمر سره ډېر مينوا لکه دایته مناقب کرا دي چې یو ځل ورته د الله حبيب په یو موکه کې پینځه وشکره تبخنه وغوښته جابر رضی الله عنه وعده کړه د الله حبيب لم پته نشته ورته جابر وعده وکړه یا نبی علیہ السلام تعالی پته ولې چې تاسو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تو مالدار ترین صحابہ کرام کے وعدے کرے نبی علیہ السلام لپتہ نشتا مدما عزت مند سمر کے سادگیری پاغی بانے بگور دا تیسی زمون استاسو دین دا پار بچ مسادہ طریقے سر جمون استاسو ودنو کو بلکہ دا سے ہر اے طریقہ چاگے کہ مون استاسو دا سنت طریقے دا لطول کوشش دا سے انشاءاللہ مون استاسو کل کنے بکو ہر یو عمل کی ہر قول و فعل کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت لٹول اگر گرے کا غم دے کا خادی وقت سنت درونی جو حیث تکی پرسم و رواج گرے اگر حیث تکی نا یو شید اللہ دا حبیب پا سنت حیث تکی دا پرسم و رواج نا خندہ کمشکا شریف و نور کتابوں کی دا روایت راغلے چید اللہ حبیب تاویل و سلطہ سنت سنگا پتاویل گئی اجتاس دا اللہ نبی ہے مدہ اللہ حبیب ورطاوی آسے خود دے دیرے نماز نبیت دیرے دلائل لی ویو دام دے ویو زلزل مکی مکرمی تباز خودونی کی روانو نیو فرشتہ یو دا اسمان و ازمکی پمنس کی ویو پخور کی ونایو ملک بلوی اہو ہوا ویداد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ویو آو نیو اللہ حبیث فرمائی تلے رارا ویو ملک دے بلوی ویو تلا ویو پلے زواتو لم بل پلے یو انسان واتو لزو پی درونو ختم بے لسکل بیدا سے دیرول سلکل اغسل ویدا سے جدا سے اس پر کچھ را دوری دل دیاورتا اغا فرشتہ بلی توائی چیتو یو طرف لدا تمام انسانان واچو دل پل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدی بدرا نخیج محدثین لکری جلال اللہ دا حبیب بدن نتللو اغا کم دینی سے روڑے کم اقل اللہ ایتا ورکڑم کم فہم ورکڑو دے اغا تللو چیو پل دا طول رواجان و رسمن والو دا سوچ و دماغ ایو کل اللہ دا حبیب دا سنتو دا پختل منس کی زمائی عزت مندو برابر لئے رب العالمین نے منگو تاصل توفیق را کی چی منگ دا رب العالمین کتاب تکینو او یاد ساتھ دا اللہ بندگانو گورا دینداری رازی دا دین پا ماحول کی نلاسم رچی صحیح جماعتوں نے دا دین کار کئی پا صحیح ترتیب بانے نو پکار دا آئے چی منگو تاصل دا غی علماء سرکینو قرآن ازدکو دین ازدکو پا دین صحبت کی زمائی عزت مندو منگو تاصل دا قبر او دا آخرت فکر نصیب کی او پابندی سر زمائی زتمند کارو دا دن کار دا اللہ حبیب با دا دن پا کارو میں چاہ کار ہو ہو چی پاغے بانے با پابندی وا مداستاو جماعت کی درس کی دی بانے پابندی سر انشاءاللہ کوشش ہوتے تو انشاءاللہ کے لئے کر اللہ نو غالی چی مو عطا سو اللہ دا اخفل کتاب لکے لئے او دا اخفل کتاب صحیح خادمان مجور کی زمائی زتمند پیو لگتا پا دے کرا تو لگتا پا دے کرا چی دن خادمان دوسو دام یو خبر را گورا تدی خپل ولا عالمانو قدر او عزت کوي او دا علماء چې جماعتونو کې تاسو له ناس دي نو په جایز طریقې د دې حاجتونو پوره کوي دې ته خبر وای دې ته چې موږ تاسو د عالمانو په جایز طریقې تعاون او مدد نه کوي بې پروايي کوي نو دې بیا دکان کوي یا بس کول نه دي یا به نو کوي کوي نو دې دین کار و زما عزت مندو نیمګړی پاتې کیږي ځان د دې علماء خادم جوړ کوي ځان د دې مساجد خادم جوړ کوي څوک هم چې د علماء خادم دی د طلباء خادم دی قرآن دا مدرسی او دا جماعت خادم دے دا خدمت دے اللہ دا مغفرت سبب گر گئے بائے صحابیاتو بارا چراغلی چا غیتا اللہ مغفرت صرف پدی کرے چی جماعت جارو کرے لکا غیو زنانو آغا بودھائی خضا وی جماعت دے جارو کولو او بخاری شریف چراغلی ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی وی ما سر جبا کین آستا نو یو شیر بے وی ما سر جبا کین آستا یو شیر بے ما تی عرض تپوسو کجیاتو روزانا کینی یوم الوشاح من تعاجیب ربنا علا انہو من بلدت الکفر انجانی ویدہار رکی دورز دکمربن رکی دورز زماد رب دا جیبو نعمتن ندا زید کفر دا وطن نخلاص کم اے اللہ کل دا خیر را دولری ندا اللہ عجیب دا خیر را دول ابو هريره رضی الله عنه مبارک د خیر زاده او خې طرف کو نو دا غې لټول په چې راتلو راتلو مې دینی لور رسید او خ په دې پاتې شو او الله د خپل حبيب خدمت تر رسول دا بډای زنانه و دې قوم سره خادمه و نو کر او وین دوا نو غې وعده کړو نو دا غناوی سرک مربند نو هر حرام کې غناوی کیخو نو تاسو کارغراغه هغې نو وخلنه په څنګه کیچت نای ورته یې تارانه پټ کړې نو دا وی زمې دې زتی کولا او زمې لټونه کولا دې کې کارغراغه دې پنځو نه ورغړو نو دا غینه ناراض شو الله د خپل حبيب مبارک خدمت ترا وسته مدینه منورې دې وی یوم الیشاح من تعجیب ربنا الا انه من بلده الكفر انجانی د هارو کمربند رتی دورز دا زما رب دا جی بو کارونو ندا دا کفر دا وطن میں اخلاس کم جماعت بے جارو کن دا دشتی بیمار اشوا دشتی بیمار اشوا عمرہ سے صحابی کنامو دا غشان دو رو نگم اللہ چی داد نبیر اسلام دشتی انرا پاسو وہ اخے کا ساری بھی اللہ حبیب را ہے دا اللہ حبیب بدا ہر یہ مرگری تپوس کولو یعنی اختلو مرگرو تپوس کوئی ورہ تبلیغ والا ہوئی ایر دی مرگرو مانو برگی چکار رکیم یہ درست مرگرو آزیری علا گرزتی تپوس کوئی وی دا قبات اولی تلل مسنون طریقہ دا او حاس کر باقتی پر از دی جنی پا ورز بچے سوک مجید نبوی ترانگے نساری وقتی با سید البشر کل پیدل او کل سور مجید قبات اتلو تپوس بے کولی جو افلانے مرگل اولی میرا گلے اگر تلل او دور اکاتا اللہ دو عمری عجر کی جوڑ کو تپوسی کچھ اگر بڑی سشوا یا آخو دیگاو فاتشوی من خخکڑے پیغمبر حاضر و ناظر و عالم الغیب نہیں کر دا اللہ حبیب وی حدیث کی راغلی دلونی علا قبرها راشینات قبر خیئی صحابہ اکرام جنت البقی تراؤس دا اللہ حبیب قبر ترود رید صحابہ سفون جو شور ورک اور دا اللہ حبیب کی جنازہ دا اللہ حبیب کی سوسیت دا جنازی مجھے پیوت اور روایات کی راغلی دا اللہ حبیب مجھے گوا تپوشتی اکوچ اللہ سنو عاملو کا ناغ ورطوئی اغزنان ورطوئی دا جمعات بجاری کولو دا وجنہ اللہ زماد بخنی او دا مغفرت فیصلو کا جماعت جارو کول نہ مدرسے خدمت کول دولما خدمت کول زمائی وقت مندو دا دیر لے مقام اگر ارس پر خدمت ملائی گی خواہ دا قرآن درسونا ہوتا سو ریدری جو فلانی جے کی فلانی جے کی دا تول درسونا دا دی اصل بنیاد مولانا حضرت حسین علی نور اللہ مرقدہ ہو اور آگے وجہ ایسا معلوم ہے دا رفل استاذان و خدمت و رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ بیمار شد درس حدیث بند کو طالبان و درس حدیث تھے کہ زئی زبی مار شہر اور استاد سے دل تسک ہوئی تھوڑا طالبان و کڑی بستر و تڑ اللہ ویو طالب مطلو داسو کو مولانا حسین علی نور اللہ مرکت ہو حضرت صاحب علی رشید احمد گنگوی رحمتی تم زکان اس تزل تسک آہو علی زما ضرورت خوش دے کہ ترسو تاسو بیماران یا زب خدمت کو مسابق نو ازب اختل استاد خدمت کھولو وی رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ دخلین ورکو قتل وی اللہ وی در نداسی او کار والی چی تر قیامت وی دنیا کی نمرو خانے وی دیتا خبر داد اختل استاذ دو دعا سراتو دختل علماء و ناد غیل زمائی زتمن دو دعا غصر وی اللہ وی در نداسی او کار والی چی تر قیامت پوری دنیا کی نمسی رو خانے اللہ وی قرآن یو دا سے فهم ورنسیب کو دیتا الحامی والی وی دیتا خبر بار اگر جمہ مرگری راتا وی دوارا جمہ استاذان وی را ہوئی جی افلانے قرآن خلاصا بیا نہیں دا اوس دی خلق نو جوړ کړو می ما وی ته لوای جی بخاری شریف خلاصہ چې ته بیان نه دا کوم ځای کې جوړا استاد غفن نه راغد قران فن نه پیږي ته خبر واري باقي خلک وی دا خلاصہ د قران او مقصد د قران ملال بخاری شریف خلاصہ چې ته نو خدا شان د قران خلاصہ نه ته تا هغه فن ماهر او دا د فن ماهرین نو دختل علماء و خدمت کول دا مدارس و خدمت کول تاسی با انشاءاللہ منگو تاسو کل کنو بکو عزت سرا احترام سرا دا علماء و دا قدر سرا دا احتیاج پنیت منگو تاسو بکو دا قرآن پاک در سنو لبکینو دا علماء و نبا خبر از دکو دا بچی دا پیدائش نراوال تروادا و دا فن پوری کم کار چکو نو پکار دادے چی منگ دا علماء و نتا پوسو کچی سنت طریقہ سرا اللہ دا منگو تاسو تولو تدا فکر نصیب سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک گران